ياهو خلف آلاء الشهداء ثلاثة من الأبناء سيفجرون رأسك يا ابن الكلب. ربنا يرحمهم شهداءنا، نحن أبطال، نحن غزة. أين أنت ودول عربية؟ حماك الله يا غزة، علمت كل دول العالم الرجولة. سهل جدي هيك دائرة على كل مش قدر لها. شالله أبطال ام شهيدة ربنا يرحمها، أولاد شهيدة ربنا يرحمهم. Abaya, iristen isalbaya, zeharkatuz koxako entzelaia, goiti beti don ibaia, horxetan Donbaz. Gure samurai karapana ez da salgai, taltsatzen den ilargi gorria bete da, bortizkeriaz. Kantu hau iretako Stepan Plaza, entzuko dukana soilik duk placebo, merezitako balala soka duk latzago. Lepoan utzitako trazak emango haikatza. Gazaren erdirek ahdez atela Stepan, biktima borrero bilakartzen dati Mustafan. Laudezkatziare peskizan egestan badu horren digirino espainetan. Arazorik ez atondu dizuegu brodekin, hiriburua lasterka mitxoletez apaindutako mototxekin, bizkazainen motogotxekin. Esmeraldazko horreztuna, Jupiteren dako. Arazorik ez urpildu, manuta bere maika blankoz. Bata beltzan kutxuna dut Juan Branko. Epaituko dituelako enbat brankinol, giotinek gainean asdadila kantu zerru sinol. Buruak piripitan, buruak piripitan, buruak piripitan. Defentsaren tenorian antzez lehidute, bata xuriz jantzia abokatu neuropsikiatria. Elektrotxoke ez lan egiten duen egolatrak, bizia luzatuko diela duenak uste. Hitza luzatu joten eta nauri, denok irela antisemitak goliatak uri. Defentsa operena fosforo xuri aixuri, Machiavellena cusciazio pentuari uri. Buruak piripitan, buruak piripitan, buruak piripitan. Zenbat buru daude piripitan. Erantzunik gabeko galderak goizala berant itzultzen dira.